Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor elkaar krijgen. Vandaag over Radio Freebie. Ik praat met Koen Willemsen. William Albright speelt Rex van Scott Joplin. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bibliotheek Eindhoven. Masterclass is een programma van Jan Brands. Zeven jaar terug, toen werd ik via een goede kennis van mij gevraagd om via internet te gaan draaien, om een verzoekprogramma te doen en eventueel op de zondagochtend wat shownieuws te brengen, soort van koffietijd. Aha. Naderhand, zeven jaar later, dacht ik bij mezelf van, ja, dat was echt illegaal, het was geen Buma stemrarechten en zo. Ik ga iets opbouwen met mijn vrienden. En op een gegeven moment, na het een komt het ander natuurlijk. Ik ga dat zo brengen bij mijn vrienden. Moet je luisteren, ik wil iets voor mezelf opstarten. Wil jullie meedoen? Met alle Buma Stemra rechten erbij. Heel de rutte meteut. En ja, die mensen die waren natuurlijk meteen als enthousiast. Mijn broer die doet ook mee. Mm-hmm. En mijn broer Maarten. En we hebben op een gegeven moment het clubje opgericht en ik ben op een gegeven moment, heb ik alle techniek opgenomen, want de rest wist natuurlijk niet hoe of wat. Mm-hmm. Ja, ik ben eind oktober, begin november ben ik begonnen met het uitpluizen van hoe het allemaal weer in zijn gang gaat, eigenlijk via internet. Maar ik heb het helemaal alleen gedaan. Het is heel wat denkwerk geweest voor mij om dat toch op te starten. Want in het begin werkte het allemaal niet. Ik heb de site helemaal opgebouwd. Maar ja, om de juiste luisterlink in te vinden, ja, dat is natuurlijk eventjes nadenken. Want het was vroeger, was het wel zo dat je zendmast in de tuin zette en het werkt gelijk, hè. Maar er komt heel wat bij kijken in het begin, zeker. Om zoiets op te zetten. Je moet een server huren. Je moet de rechten regelen. En, maar ja, alles bij één is het eigenlijk een vrij goedkoop bedoelinger. Mm-hmm. Vergeleken met vroeger met de etherpiraten. Want dat is een duur geintje iedere keer. Hè? eerste stap is, maak het bekend bij familie, vrienden, bekenden. Maak visitekaartjes. En het leuke ervan is, op internetradio, normaal gesproken zet je zoiets in een lokaal blaadje, bijvoorbeeld als je een internetprogramma of een radioprogramma gaat beginnen. Nee, ik heb gezegd, ik ga me aanmelden bij verschillende zoekmachines. Daar heb je er eentje van, Google, dat is een hele bekende. Hasta Vista en die dingen allemaal. Maak je gewoon je eigen bekend daar. De mensen die gaan zoeken op bijvoorbeeld radio Freebie of die gaan zoeken op gewoon internetradio. En dan kom je automatisch een keer tevoorschijn op een of andere pagina. Ik heb me ook aangemeld bij verschillende websites zoals Radio Luisteren. Is bij de meeste mensen misschien wel bekend. Ja. Daar staan ook heel veel lokale zenders, internetradio staan erop. Mm-hmm. En wij nou ook. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stappen wat je eigenlijk moet doen. Zo bereik je de mensen. Dan heb je ook nog sociale websites, zoals Huis, Facebook. Maak daar een profiel aan voor je radio. Lok mensen daar naartoe. Ja. En laat ze meedoen met verschillende programma's. Zoals wat ik ook doe op de vrijdagavond. Kunnen ze een blokje van 3 samenstellen, net als wat ze vroeger deden op de radio eigenlijk. Een 3 om 3 bijvoorbeeld, of een lunchblokje voor een bepaald bedrijf. Komt bij elk radiostation wel een keer voor, of bij veel. Dat heb ik ook gedaan, dus... Thank you. meeste mensen die hebben wel een computer. Dat is in principe al voldoende. En dan heb je een programma nodig, een broadcast-programma, om vanuit jouw pc naar de server toe te sturen. Daar kan je netjes allemaal de server invullen, het wachtwoord van de server, zodat je met één druk op de knop de server op kan. Maar, wat heeft Koen Willemsen dus bedacht, ik dus, het is veel makkelijker als je een radiostation begint, om gewoon een tweede geluidskaart in je computer te stoppen. Waarom? Dan kan je er een mengpaneel op aansluiten. Eentje, één geluidskaart kan je gebruiken voor het geluid naar je mengpaneel toe te zenden. En vanuit het mengpaneel kan je alle geluiden zo neerzetten zoals jij de zender op wilt krijgen. En dat kan je via de hoofdtelefoon, kan je dat allemaal netjes beluisteren. Dan heb je nog een microfoon nodig natuurlijk, vanzelfsprekend. Anders wordt het gewoon ja, een muziekprogramma waar je eigenlijk niks aan hebt. Als je informatie natuurlijk tussendoor wilt geven. Ja, en verder heb je eigenlijk niks nodig. In Winamp, 80% van de luisteraars kent dat programma wel. Daar kan je een speciaal broadcast, een klein programmaatje aan koppelen. Zodat je rechtstreeks naar de server kan streamen. Ja. Waar je op gaat broadcasten, zeg maar. Je hebt helemaal geen derde nodig. Het enige wat je ook nog nodig hebt, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen, is natuurlijk een halen schijf waar een band een muziek op kan. Ja. En eventueel als je zelf de non-stop hebt, een tweede pc is ook wel makkelijk. Die heb ik hier ook in staan namelijk. Ja. Die loopt dag en nacht door voor als er eens iemand luistert. Ik ben begonnen met samen met mijn broer is dat eigenlijk van de grond afgekomen. Mijn broer die is altijd gewend om op de zaterdag en de maandag te draaien. Dus dat heb ik in de programmering gezet. Zo is het begonnen. Nou was ik al gewend om het programma Weekend voor de Deur te doen op de vrijdagavond. Dat was eerst van 7 tot en met 11 bij een ander radiostation. Ik ben zelf bij Freebie begonnen met een programma Weekend voor de Deur van 9 tot 12 uur in de nacht. Dan zijn de meeste mensen die hangen dan toch achter de pc. En die zitten misschien met een lekker borreltje bij, zakje chips erbij. En dan een gezellig programma op de achtergrond. En dan kunnen de mensen ook mee meedoen met dat programma. Ze kunnen via de website kunnen ze een verzoekje doen. Of ze kunnen lekker met ons meepraten. En dat is ook een belangrijk punt voor een internetstation natuurlijk. Dat de mensen in contact kunnen komen met de DJ. En dat kan bij Station Radio Helmond natuurlijk ook. Kunnen bellen. Of mensen kunnen vragen of wij hun bellen natuurlijk. Om een zegje te doen in het programma zelf. En zo krijg je natuurlijk ook meer luisteraars. En zo groeit zo'n radiostation uit. En ik heb er 4 maanden geleden zelfs nog een DJ bij gekregen. Er zijn nog 2 DJ's in aantocht. Die moeten nog apparatuur hebben om het allemaal werkend te hebben. En zo bouw je natuurlijk alles op tot de top, zeg maar. Thank you. op internet heb je een heel leuk programmaatje ervoor. Ik kan dan op een gegeven moment met het programma Skype. Inmiddels zal dat wel bij de meeste mensen bekend zijn. Je kan op een gegeven moment zeggen van, je kan mij bellen. Alleen houd er wel rekening mee. Maar als iemand ooit een internetstation gaat beginnen, dat je het geluid van dat soort programma's, MSN, Skype, even uitzet. Want je ziet toch wel, als er iemand gaat bellen, krijg je een pop-up te zien. Daar klik je op. Maar je zet wel even het geluid uit van dat programma, zodat ze niks kunnen zeggen tijdens de muziek, zeg maar. Ja. Of ik zeg van tevoren, kan je ook chatten. Je kan ook zeggen van, ik haal je zo in de uitzending naar dat nummer. En dan ga je op een gegeven moment, haal je dat nummer weg, dat is afgelopen. En dan zeg je in de uitzending van, ik ga met iemand even bellen, die haal ik de uitzending in. En dan ga je even een praatje mee maken. En dan is het net als een echte telefoon eigenlijk. Je hoort gewoon de keystone, zeg maar, en het overgaan van de telefoon. En dat is gewoon heel leuk om te doen. Thank you. Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor elkaar krijgen. Vandaag over Radio Freebie. Met Koen Willemsen. William Albright speelt Rex van Scott Joplin. De meeste mensen die willen het liefst natuurlijk via thuis uitzenden. Ik heb een DJ in Apeldoorn zitten. Er komt er nog een vanuit Enschede bij, dat is ook weer familie van hun. Maar het is ook wel eens gebeurd dat ik een programma heb gehad, dat ik met twee mensen, dus mijn broer en ik, samen uit deden zenden. Vandaar dat ik ook hier een tweede microfoon heb staan. Dan gebeurt dat gewoon hier thuis. Ja. Maar het is eigenlijk wat je ook al zei, van dat iedere DJ hier komt uitzenden, dat is ook wel niet de bedoeling. En het is ook niet makkelijk voor mij, omdat ik hier ook de muziek verzorg. En toch, ja, 's avonds meestal de computer zelf nodig heb. Ja, eigenlijk bij de radio, dan loopt het aan één stuk door. Maar bij internetradio, daar werkt het inderdaad net iets anders. Want op een gegeven moment, de DJ uit Apeldoorn, die gaat op zijn stoel zitten voor de PC. Die start dan, net als wat wij bij Stadsradio ook hebben, Shoutcast. Daar heb je vast wel eens gezien. Vorige week hadden we dat ook aanstaan, meen ik, bij Stadsradio. Die haalt hij naar voren, hij logt in op die Shoutcast. En dan staat er een IP-adres, dat is dan mijn non-stop PC. Die gooit hij eruit. En door middel van programma waar ik het al eerder over had, Winamp. Ja, het Protocost programma, zeg maar. Ja. Daar staan alle wachtwoorden, de server staat erin, de gegevens van de server. Hij zegt gewoon, van, hij drukt op de knop kick. Ja. En dan gaat de non-stop PC, die gaat er automatisch uit. En hij komt erin. En als hij klaar is met het programma, of hij maar de disconnecten, en ik heb dan mijn non-stop, die neemt het dan automatisch weer over, want die heb ik op de automaat staan. Thank you. veel mensen die willen wel radio maken. Maar die willen bijvoorbeeld, net als wat je al zei, die willen niet naar Helmond van Apeldoorn uit. Daarom is eigenlijk internetradio is een uitkomst voor die mensen die eigenlijk heel graag willen, maar die gewoon te ver van een studio afzitten. Ja. Die ervaring die hebben wij ook. Want wij hebben zelfs een Belgische madame gehad, die wou ook gaan draaien via zo'n station. Ja. Dat is gewoon ideaal voor via een Nederlands station. Die moet normaal gesproken 3 uur reizen om in zo'n studio te komen. Dat doen ze nou niet. Het is gewoon een klik op de knop en digitaal reist het 12 seconden. En dan komt het na die 12 seconden, als ze iets gezegd heeft, komt het bij ons via de speakers in de huiskamer. Het is leuk als op een gegeven moment een Belgische mevrouwtje zegt van, bij jou in de buurt woont een leuke artiest. Maar die wil ik eigenlijk de studio in hebben. Maar het is eigenlijk voor hem beter dat hij naar jou toe komt. Mm-hmm. En dan komen we weer terug op dat inbellen natuurlijk via Skype. Hij, die meneer die zit gewoon hier. Maar die kan inbellen met die pc in België, zeg maar. Mm-hmm. En dan kan zij toch er interview doen. Ja. Dus dat is ook weer een leuk ding om toch weer voor een internetstation ook weer te gaan draaien natuurlijk. Mensen kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met www.radio-freebie.tk. Ik heb, wij hebben zeker behoefte aan nog meer DJ's. Ook in de middag voor de mensen die tussen de middag thuis zijn. Die thuis gaan lunchen of zo. Die kunnen dan toch tussen 12 en 2 bijvoorbeeld een lunchtijdprogramma gaan doen. Ik ben niet veel eisend, maar je moet natuurlijk wel niet alleen plaatjes kunnen aankondigen en afkondigen, maar vertel er ook iets leuks bij bijvoorbeeld. Mm-hmm. De geluidskwaliteit die je uitzendt, die moet vrij redelijk zijn. Want ik neem aan dat er geen mens naar een krakend en fluitend programma wil luisteren. Nee. CD-kwaliteit hoeft ook wel niet. Het mag gerust een krasje opzetten, net als een LP. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat zijn gewoon de minimale eisen eigenlijk die wij stellen. maandagavond hebben we een programma dan, dat verzorgt mijn broer. En die gaat regelmatig terug in de tijd. Mm-hmm. Met muziek bijvoorbeeld het jaartal 1971. Mm-hmm. En dan gaat hij over bepaalde muziek, weet hij dan ook wel wat leuks te vertellen. Ja. En dan ja, de dinsdagavond draait dan die man uit Apeldoorn. Ja. Die zorgt dan eigenlijk dat de mensen ook in zijn programma een deel van het programma in bezit hebben. Dat bedoel ik mee. Dat is ook bijvoorbeeld wat ik al eerder in het programma zei, 3 om 3, is gewoon een blokje van 3 muzieknummers, zeg maar. Die kunnen hun op onze huis plaatsen en dan wordt dat in die avond gedraaid. Woensdagavond heb ik een programma. Dan doe ik over een bepaald jaar bijvoorbeeld, dan pak ik een hitlijst erbij. Ja. En die ga ik dan afspelen. Maar ik heb er over bepaalde platen heb ik dan, als ik het weet, heb ik daar weer een praatje over. Hoe het nummer tot stand is gekomen bijvoorbeeld. Of uit welk jaartal, welke bandleden dat zijn. Dan gaan we naar de donderdagavond. Hebben we meneer uit Apeldoorn weer. Die doet dat ontzettend graag. Voor de mensen draaien, zoekprogramma weer. Mm-hmm. Vrijdagavond ben ik weer aan de beurt met gewoon het weekend voor de deur. Dat wil gewoon zeggen dat het gewoon een vrolijk programma is. Mm-hmm. Eén keer, net als gisteren, ja, gisteren is dan vrijdag geweest. Daar heb ik een programma, gewoon vrolijkheid. Mensen kunnen verzoekjes aanvragen. Mm-hmm. Ik zorg ervoor dat er af en toe wel eens wat nieuwtjes verteld worden. Mochten die aanwezig zijn op dat moment. Ik doe het natuurlijk ook via websites, even bezoeken, kijken of er via Show Nieuws of weet ik wat, nog wat nieuwtjes zijn. Ja, en dan gaan we naar de zaterdag en de zondag. Zaterdag hebben we nog een programma, zaterdagavond, met mijn broer. En die verzorgt dan ook weer een programma over een bepaald jaartal. En zondag hebben we dan nog groet en verzoek. Zondagsmorgens hebben we trouwens Show Nieuws. Regelmatig door mij verzorgd en s'avonds groet aan verzoek. Dus zo zit het eigenlijk een beetje in elkaar bij ons. Thank you. Nou, ik ben dus aan het nadenken, inderdaad, hoe ik nou verder wil met Radio Freebie. Ja, ik wil wel stappen gaan ondernemen dat er toch meer programma's op Radio Freebie komen. Mm-hmm. Ik wil proberen, ik weet niet of het lukt, om er gewoon om de zoveel tijd gewoon een nieuwsblokje overdag in te gooien. Zodat toch meer mensen ook gaan luisteren naar die zender, zeg maar. Mm-hmm. Want dat maakt een zender ook leuk, dat je gewoon af en toe wat informatie er tussendoor hebt. Of wat nieuwsfeiten, wat mm-hmm. er in de wereld afspeelt natuurlijk. Dat willen de mensen gewoon weten. Ja. Dat zijn eigenlijk de toekomstplannen. Ik ben nou eigenlijk, s'avonds ben ik ook wel eens ooit aan het bekijken van, ja, hoe werkt dat nou weer? Ik ben wel heel ver gekomen in die digitale wereld, maar ja, ik heb alles zelf opgebouwd natuurlijk. En je snapt natuurlijk wel dat ik op een gegeven moment ook een helpende hand moet vragen van, kan jij mij dat niet mee helpen? Want ik zoek nog iemand erbij eigenlijk, die ook een stukje techniek kan doen. Dus die er nog meer verstand van heeft dan ik. We hebben dus een website, radiofreebie.tk. En daar kun je op een gegeven moment onder de knop contact kun je een mailadres vinden van Radio Freebie. En zo kunnen mensen gewoon via internet mij een berichtje sturen. En dan krijg ik dat netjes in mijn mailbox van de radio. En zo kan ik weer contact opnemen met die mensen die een vraag hebben of die techniek willen doen. Ja, wat verwacht ik van die mensen? Nou, dat ze mij dus die techniek, wat ik dus niet weet, dat hun mij daar dus mee kunnen helpen. Die echt heel veel verstand hebben van die digitale wereld met radio maken. Thank you. ik zit ook met het probleem, zeg maar, dat ik er ook niet alle tijd voor heb om dat uit te zoeken. En ja, er zijn mensen op de wereld natuurlijk die dat wel weten, die daar zo uit zijn in die wereld. Wat ik wil, niet weet natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik wil iets op een website hebben, dat er automatisch informatie van een artiest opkomt. Dat wisselt. Dan weet ik ook niet hoe het werkt. Misschien dat die beste man bijvoorbeeld uit Breda of weet ik waar, dat hij dat op kan lossen. En dan kan hij mij dat misschien uitleggen. Mensen kunnen contact opnemen natuurlijk via de website www.radio-freebie.tk. Mag ook zonder streepje ertussen, dan komen mensen ook automatisch terecht op de website. Mensen die geïnteresseerd zijn om een programma eventueel te maken via internet, die kunnen ons mailen via het knopje contact op de website. En daar komt netjes een e-mailadres tevoorschijn. En dan nemen wij contact op, zo spoedig mogelijk natuurlijk. Ja, mijn eigen programma is natuurlijk op de vrijdagavond, weekend voor de deur. Van 9 tot ongeveer 12 uur, dan draaien we leuke muziek weg. En dan zit ik ook voor de luisteraars, voor de verzoekjes natuurlijk. Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor elkaar krijgen. Vandaag over Radio Freebie. Ik sprak met Koen Willemsen. William Albright speelde Rags van Scott Joplin.